Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Аліна Радкевич. Стварение Евразийского союза выкликает у Казахстана осторожу за свой суверенитет. У Менску отбылся круглый стол, присвеченный тыдню супрацьмяротного покарания у Беларуси. У Могилеве суд оштрафовал журналиста-нештатника за супрацовниство с немецкой хвалей. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Россия и Беларусь домовились про компенсации белорусскому боку стратов от податкового маневра у нафтовой галине. Москва пошла на соступки Менску после перемовы у премьеров двух краин, которые скончились у вечера 7 кастрычника у Сочи. Меркование экспертов про это решение записал Владимир Глот. Про механизм компенсации стратов Беларуси от великого податкового маневра у нафтовой галине России распевел российский вице-премьер Аркадь Дворкович. И он подкреслил две околичности. По-перше, Россия не будет зменшать объемы поставок нафты в Беларусь. По-другое, она уличит и разлюковые страты белорусского бюджета. У вынику преференции для Беларуси складуть прикладно 1,5 миллиарда долларов на 2015 год. Сегодня вице-премьер Дворкович потлумашил, пошлины от экспорта нафтопродуктов из российской нафты у наступном годе будут цалком заличиваться в бюджет Беларуси. И он сказал, была домовлена, что 1,5 миллиарда долларов заличивается в белорусский бюджет, остатнее в российский, а теперь все пойдет в белорусский бюджет. Дворковіш удакладніў, што такая дамоўленасць пакуль распаўсюджваецца на 2015 год. Нядрэнным вынікам для Беларусі называе такое рашэнне эканаміст Сергей Чалы. Але ён звяртае ўвагу на тое, што з кожным годам гэты бонус будзе непазбежна зменшацца. Увеличивается сумма нефтяных пошлин экспортных, которые остаются в белорусском бюджете. Но больше, чем всего этих пошлин есть, все равно в нашем бюджете остаться не может. В следующие три года их величина будет последовательно снижаться, поэтому последовательно будет снижаться и величина этих выгод. При желании, в принципе, Россия может даже до нуля это все дело свести. Сейчас есть соглашение о разделе экспортных пошлин. Экспортные пошлины будут постепенно снижаться и увеличиваться доля налога на добычу полезных ископаемых. Вот это постепенное движение, а 16-й год это уже будет, просто самих пошлин величины будет меньше, не 17, чем меньше. Кандидат у президенты Беларуси на выборах 2010 года Виктор Терещенко сказал «Свободе», что ее самые менее три причины, чему Кремль пошел на соступки белорусским уладам. Что сдарилось, коли б он это не зарабил? Во-первых, она останется одна, потому что и Казахстан, и Армения, и прочие страны, как бы теплые для России, они проводят свою политику. И потерять западный вектор Беларусь Россия не хочет. Второй момент. Основные фонды. Ведь Россия сделает все возможное, чтобы купить здесь эффективно работающее предприятие. То есть через кредит и залог, и потом, как мы говорим, приватизация или изменение собственника, или другими путями прямая покупка, или просто акционирование. И третий момент, это, конечно, составляющая как союзная, как, ну, хотя вы же понимаете, эффективность от этого реально небольшая, но политическая составляющая и пример для других важно. Два головные фактора, которые поуплывали на решение Москвы, называя директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Фундаментальный фактор – это то, что у России фактично нема никаких інших ресурсов в деле интеграции, интеграционных ресурсов, как бы стримать краин-партнеров у своей орбите и просовывать далее интеграцию, окромя грошей. Ну, гроши могут вымираться как непосредственно банкнотами, так и разного кшталту субсидиями, ось про какие идеи говорка минавито этим разом. По-другое, это уже локальный фактор, та геополитичная ситуация, в которой опынулась теперь Москва, и она, конечно, не сприяет тому, как идти на новые некие там конфликты, скандалы у рамках евразийской интеграции. Наоборот, треба показывать в первую очередь внутри своей страны, что интеграция развивается нормально, так как запланировано. Так что вот эти два фактора сошлись. Беларусь штогод пералічвае ў расійскі бюджэт каля 4 мільярдаў даляраў мыта ад экспорту нафтапрадуктаў, выпрацаваных з безмытнай расійскай нафты. Краіна дамагалася права пакінуць у наступным годзе ў сваім бюджэце 1,5 мільярда долларов вывазнога экспартнага мыта на нафтапрадукты з расійскай нафты. Гэтыя сродкі планавалася накіраваць накіраваць на пагашэнне знешняга дзяржаўнага доўгу. Для кампенсацыі стратаў беларускі бок хоча цалкам пакідаць да канца 2017 году ў сваім бюджэце экспартная мыта на нафтапрадукты, вырабленая з расійскай нафты. 29 верасня намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў заявіў, што Беларусі дастаткова 1,5 мільярда даляраў ад вывазнога мыта на нафтапрадукты, якія будуць заставацца ў бюджэце Беларусі з 2015 году, каб пакрыць страты бюджэту. Нацыянальны сход Беларусі заўтра збіраецца ратыфікаваць дамову аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу з удзелам Беларусі, Казахстану і Расіі. У Казахстане ратыфікавалі гэтую дамову на пачатку кастрычніка, але спрэчкі вакол яе не завяршыліся. У Казахстане гучаць розныя меркаванні адносна ўдзелу краіны ў Еўразійскім эканамічным саюзе, але расійская агрэсія супраць Украіны ўзмацняе пазіцыі антыеўразійскіх сіл. Пра гэта Радыё Свабода сказаў палітолаг з Казахстану, дырэктар Цэнтру аналітычных даследаванняў «Альтэрнатыва» Андрэй Чабатароў. З ім пагутарыў Ігар Нержын. Паводле Андрэя Чабатарова, у Казахстане ўжо даволі даўно, яшчэ з моманту развіцця мытнага саюза і еўразійскай эканамічнай прасторы, існуе вялікі роскід думак наконт мэтазгоднасці для краіны ўдзельнічаць у еўразійскай інтэграцыі разам з Расіяй і Беларусію. Ёсць інтарэсы правящих эліт, звязаныя з інтэграцыяй, ёсць інтарэсы ападзелённого сегмента бізнеса, і ёсць семістычныя ацэнкі, звязаныя з ущемлением суверенных прав Казахстана, пока в данном случае экономически, но определенные представители общественности считают, что вслед за этим будет ущемляться, ограничиваться и политический суверенитет республики. По этому поводу у нас был проведен антиевразийский форум в апреле, который, правда, не стал таким резонансным мероприятием, но тем не менее тренды такие задал. И вот буквально вчера прошла в Алматы опять пресс-конференция, общественных активистов выступили уже против ратификации договора о Евразийском экономическом союзе. Понятно, что есть позиция официального руководства страны, но однако еще в августе Султан Назарбаев заявил о том, что если нас не будет что-то устраивать, мы можем и выйти из состава союза. То есть сказать, что однозначно вот весь Казахстан там испытывает какие-то оптимистические либо пессимистические ожидания нельзя, или большого разброса мнений, понятно, что все решает в Астане, и Астана пока решает двигаться в этом направлении, они все идут, мы видим, устраивают. Андрей Чабатарок каже, что жыццяздольнасць и дальнейшие перспективы Евразийского экономичного союза сегодня вызначить тяжко, бо шмат принциповых пытаний у союзу еще не вырешенные. Вашу страну и Казахстан интересуют вопросы, связанные с нефтегазовым сектором экономики. В этом плане Казахстан ничего не получил, потому что только в 2025 году будет создан единый рынок нефти и газа. Также будет создан единый, по-моему, там, регулирующий орган по вопросам финансов. Получается, что до 2025 года будет работать союз в ограниченном количестве функций. Получается, что в течение 10 лет, которые пройдут, неизвестно, что поменяется, что произойдет. Поменяются элиты во всех трех странах. Палітолог таксама адзначае, што на будучыню Еўразійскага саюзу моцна ўплываюць украінскія падзеі, а дакладней агрэсіўная палітыка Крамля ў адносінах да Украіны. У Казахстане ці антиеўразійскія, скажем так, сілы, яны іменна апеліруюць у асноўным к украінскаму фактару, што рыскована ўчастваваць у інтэграцыйным працэсе вместе с Россией, раз она ведёт вот таким образом по отношению к Украине. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог з Казахстану, дырэктар Цэнтру аналітычных даследаванняў «Альтэрнатыва» Андрэй Чабатароў. Я нагадаю, што дамова аб Еўразійскім эканамічным саюзе была падпісаная ў Астане 29 траўня сёлета. Чакаецца, што ратыфікацыя дамовы будзе разгледжана верхняй і ніжняй палатамі Нацыянальнага сходу Беларусі 9 кастрычніка. Парламенты Расіі і Казахстану ўжо ратыфікавалі гэты дакумент. Дамова мае ўступіць у сілу з 1 студзеня 2015 году. Сегодняшняя The Wall Street Journal пишет, Эстония застерегается, что может быть черговыми судетами для Кремля, але у Москвы может быть и больше привабная мета – Казахстан. І нагадвае, што, як і ў Эстоніі, насельніцтва Казахстану складае каля адной чвэрці этнічных рускіх, Але Казахстан не з'яўляецца членам НАТО, і краіны НАТО не абавязаны яго абараняць. Як і Украіна, Казахстан перадаў сваю ядерную зброю Расіі. Як і Украіну, Расія вельмі хоча Казахстан. Расія ўзяла Крым і тым часам дамінуючае становішча ў Чорным моры. Для забеспячэння дамінуючага становішча ў космасе Расія мае патрэбу ў касмадроме Байканур на поўдні Казахстану. За гэтым артыкулам сёння знаёміўся мой калега Сергей Навумчык. Сергей, ну якая ж ступень зацікаўлення Расіі ў Байкануры? Але на вельмі вялікая, як выглядае з таго, што вы працытавалі з Wall Street Journal, гэта адкрывае Расія сапраўды на гэты момант дамінуючае панаванне ў космасе. Ну, калі ўявіць сабе, што больш няма нідзе іншапланецянаў, а так сказаць, толькі людзі пакуль абжываюць космас. Справа тым, што, як вядома, запускі пілатуемых касмічных караблёў з мысу Канаверал у Злучаных Штатах спыненыя. Вельмі мала запускае, фактычна адзінкі запускае Кітай, гэта былі эксперыментальныя такія запыты, і вось Расія застаецца фактычна манапалістам. Але касмадром Байканур пабудаваны ў 50-х годах у Казахстане, калі Казахстан яшчэ быў проста часткай СССР, зараз Расія яго арендуе, дамова падпісана да 50-го года і за 115 мільёнаў даляраў у год. Тым часам ракета «Пратон-М», якая фактычна з'яўляецца асноўным ракетаносьбітам, яна мела 9 стартавых неудачаў за 13 гадоў сваёй эксплуатацыі, ну і апошні адбыўся летам выпадак, калі ракета упала, быў знішчаны фактычна спадарожнік за 275 мільёнаў даляраў, а ў 2007 годзе «Пратон-М» упаў у цэнтральным Казахстане, і Казахстан тады наклаў двухмесячны мараторый на касмічныя запускі Расіі з гэтага касмадрома, плюс пагнаў 61 мільён штрафу. Ну, канешне, вядома, што Расія пабудавала фактычна мае стартавую пляцоўку на паўночным захадзе, непадалёку ад Белага мора пад назовай касмадром Плесецк, але гэта вельмі далёка ад эфектыўнага запуску. Справа ў тым, што касмічная пляцоўка для запуску павінна быць як найбліжэй да экватара. І вось мы з Канаверал, напрыклад, адкуль запускаюць амерыканскія ракеты, 28 градусаў на поўнач ад экватара, а Плясецк 62. Гэта зусім недастаткова, каб ажыццяўляць эфектыўны запуск. Так, але ў 2011 годзе ў Расіі пачалося будаўніцтва новага касмадрома на далёкім усходзе. Як ідзе гэтае будаўніцтва? Ідзе вельмі марудна, і вось Wall Street Journal, калі піша пра гэтае будаўніцтва, нават ужывае, ён там ужыў аўтар два з такія словы, не перакладаючы іх з расійскай. Спутнік, маючы на ўвазе запуск спутніка з касмадрома Байканур, і «Долгострой». Не трэба, я думаю, расшыфроўваць, што азначае гэта яшчэ савецкі тэрмін, проста будаўніцтва ідзе вельмі і вельмі марудна. І гэта, магчыма, як лічыць аўтар Wall Street Journal, і справакавала Пуціна на пэўныя выказванні адносна таго, што, скажам, Казахстан, на думку Пуціна, не меў дзяржаўнасці, а таксама, што Казахстан, па словах Пуціна, з'яўляецца часткай вялікага рускага свету. Таксама Wall Street Journal дадае, што ў апошнія тыдні Расія перамясціла на мяжу з Казахстанам 4 тысячы вайскоўцаў, матывуючы гэта планам навучання вайскоўцаў. Я дзякую Сергею Наумчыку, ён пазнаёміў нас з зместам сённяшняга артыкула ў The Wall Street Journal, дзе пераказваюцца засцярогі Казахстану наконт таго, што Пуцін хоча Байканур. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія і Беларусь дамовіліся пра механізм кампенсацыі страт Беларусі ад падаткавага манеўру ў нафтавай галіне Расіі. Эксперты зазначаюць, што ў Расіі няма іншых рэсурсаў для інтэграцыі, акрамя субсідыяў партнерам. Стварэнне Еўразійскага саюзу выклікае ў Казахстана асцярогу за свой суверэнітэт. Нягледзячы на дэвальвацыю расійскага рубля, цэны на расійскія тавары ў Беларусі пакуль не змяніліся, але беларусы стараюцца пазбаўляцца ад гэтай валюты. У Мінску адбыўся круглы стол, прысвечаны тыдню супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Магілёве суд аштрафаваў журналіста-няштатніка Аляксандра Буракова за супрацоўніцтва з нямецкай хваляй. Усесветная организация аховы здоровья заявила про непазбежность распаўсюду лихаманки Эбола у Европе. У Беларусі праходзіць арганізаваны праваабаронцамі тыдзень супраць смяротнага пакарання. Сёння ў пэн-цэнтры адбылася дыскусія наконт магчымасці адмены смяротнай кары ў Беларусі. У круглым стале бралі ўдзел вядомыя беларускія пісьменнікі, амбасадары Чэхіі, Вялікабрытаніі і Баўгарыі, а таксама былы міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварцэнберг. Расказвае Алег Груздзіловіч. Паводле літаразнаўцы і праваабаронцы Алесі Беляцкага, асноўнай тэмай беларускай літаратуры заўсёды было змаганне за чалавека. Чаму ж тады беларускае грамадства збольшага згоднае са смяротнай карай? Адзін з адказаў – гэтак беларусаў перавыхавалі сталінскія рэпрэсіі. Пісьменнік Адам Глёбус падзяліўся думкай у шокавых абставінах, прыкладам, калі ў чалавека забіваюць блізкага, ён можа хутка ператварыцца ў жорсткую помслівую жывёлу. Іншая рэч, ці дапушчальна для дзяржавы тое, што можа дазволіць сабе чалавек. Дзяржава можа быць крышку лепшай за такога чалавека і забараніць сабе забіваць і ўласным прыкладам паказваць, што забіваць нельга. Больш за тое, яна павінна стрымліваць і тую жывёлу, якая знаходзіцца ў нас. Таму я буду апеляваць да гэтай дзяржавы, да гэтых кіраўнікоў не быць жывёламі і быць крышку лепшымі, чым адзін асобны чалавек. Былы міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварцэнберг на гэта заўважыў, што бачыў за сваё жыццё людзей, якія не толькі на звычайных абставінах станавіліся на шлях забойства сабе падобных. Гэтак было ў нацысцкіх лагерах падчас другой сусветнай вайны, а потым паўтарылася ў камуністычныя часы ў дзяржаўных турмах, дзе забівалі праціўнікаў рэжыму. Гэта ёсць ва ўсіх нас, і часам гэта пачынаецца, калі гэтаму даць шанец. Паводле амбасадара Чэхіі ў Беларусі Мілана Экерта, апошні раз за палітычнае забойства ў ягонай краіне пакаралі смерцю ў 1960 годзе, а самы апошні смяротны прысуд быў выкананы ў Чэхіі дакладна 25 гадоў таму. Пасля аксамітнай рэвалюцыі смяротнае пакаранне было адмененае, і гэта замацавалі ў Канстытуцыі. Але гэта не адбылося праз усенародны рэферэндум, а стала заслугай асобных палітыкаў з гуманістычнымі поглядамі, такіх як Вацлаў Гавал. У Беларусі кампанія за адмену смертнага пакарання ускладняецца вынікамі рэферэндуму 1996 году, на якім большасць беларусаў выказалася за захаванне гэтай меры пакарання. Шмат хто лічыць, што і адмены смертнага пакарання можна дасягнуць толькі праз рэферэндум. Андрэй Палуда, адзін з арганізатараў тыдня супраць смертнага пакарання, гэта аспрэчвае. Праабаронцы з вясны даводзяць, што амаль 20 гадоў таму ў крымінальным кодэксе не было такога пакарання, як пажыццёвае зняволенне, якое цяпер можа разглядацца як альтэрнатыва смяротнай кары. Андрэй Палуда мяркуе, што пэўным рашэннем заканадаўцаў можна прыпыніць выкананне такога пакарання, а таксама разлічвае на змену грамадскай думкі праз агітацыю. Ці пойдзе гэтым шляхам беларуская дзяржава? Пісьменнік Владзімір Арлоў, які сам з Полацку Віцебскай вобласці, добра памятае 70-е гады мінулага стагоддзя, калі ў вобласці забіваў жанчын маньяк Міхасевіч. Пакуль міліцыянты лавілі забойцу, некалькі чалавек былі бязвінна пакараныя, у тым ліку адзін смерцю. Існаванне смяротнага пакарання дазваляе ў літаральным сэнсе схаваць у зямлю злачынны непрафесіяналізм ці проста злачынствы следчых і суддзяў. Я маю на ўвазі тое, што следчыя выбіваюць по загаду зверху, показанні рознымі метадамі. А суддзі хутка выносяць прысуды. Як гэта было зусім у нашай недаўняй гісторыі з справай тэракту ў метро, калі праз 3,5 месяцы Владіслав Кавалёў быў расстраляны. Владзімір Арлоў не верыць, што пры цяперашнім рэжыме смяротнае пакаранне ў Беларусі будзе адмененае. Пісьменнік нагадаў словы індыйскага палітыка Махатмы Гандзі. Калі людзі будуць кіравацца прынцыпам вока за вока, дык свет зробіцца сляпым. На гэта былы міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварцэнберг заявіў наступную пазіцыю. Калі гаворка пра захаванне жыццяў, то тут я гатовы працаваць з самымі дзіўнымі рэжымамі. Хай для іх гэта толькі пытанне захавання іміджу. Ну а папскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Гуджэроці выказаў меркаванне, што трэба весці больш шырокую і настойлівую адукацыйную працу з простымі людзьмі за скасаванне смяротнага пакарання. Мы запыталіся сёння на вуліцах горадні. Беларусь адзіная сярод еўрапейскіх краін, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Як вы да гэтага ставіцеся і ці варта ўвесці мараторый на смяротную кару? І вось якія адказы на гэтае пытанне пачулі. Давно трэба ўвесці мараторый. Маё меркаванне такое, жыццё даецца Богам, і Бог толькі можа забраць это жыццё. Тым больш, што, як мы ведаем, раней па по часе Советского Союза, как выносились смиротные покарания, сколько невинных ахвяр было, вот поэтому такое мое меркование. Я думаю, что ничего не изменилось. К смертной казни отношусь крайне отрицательно. Не для того человеку жизнь дана, чтобы ее кто-то мог забрать. Поэтому мораторий вводить на смертную казнь и стремиться в Европу. Жить хочется по-европейски, а не по-советски. Так что в Беларуси только в Европу. Конечно, надо отменить. Потому что мы не имеем права наказывать людей. Может только наказать Бог, а не мы, простые смертные. Если он убил одного, два или детей, то действительно он жить не должен. Но со второй стороны, надо быть добрее к людям. Ну, в принципе, отменять надо эту смертную казнь, а пожизненно и так. Ну, как смертную казнь поддерживаем. Ну, если уже там уже сильные преступки, там заносили детей, вот это вот, тогда уже за такое можно наказать. Я думаю, что не стоит снимать. Потому что преступность развита, и они чувствуют себя безнаказанно. Это, ну, знаете, ну, есть же, что у нас не только смертная казнь, есть и пожизненная. Ну, а что для преступника это закоренелого можно ожидать? Так что я не считаю, что не стоит. Капитан милиции ответит. Справа все в том, что есть такие преступления, такие есть злочинцы, каких, я думаю, что не можно их, не можно им даровать. Я разумею, библейские истины, я все разумею, но душа не лежит. Хай их Бог карает. Как бы это, да, не жестоко звучало, как бы оно не... Но, конечно, да, трудно это все и принять, и воспринять, но мне кажется, что все-таки... Хотя преступники, они... Ну, это мое мнение, я не знаю. Як вы ставитесь до того, что Беларусь одиная сярод европейских краин, где применяется смяротное покарание? Идти варто, на вашу думку, увести мораторий на смяротную кару? С такими питаниями наш корреспондент звертался до городенцев. Я нагадаю, что смяротное покарание у Беларуси было узаконено на референдуме у листопаде 96-го года. Поводле Центра Выборкаму, супрать отмены смяротного покарания выказались больше, как 80% от лику тех, кто мели право удзельнічаць у рэферэндуме. Рашэнне таго рэферэндуму насіла кансультатыўны характар. Штогод у Беларусі выконваецца некалькі смяротных прысудаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канахович з Пружанаў. Калі ты здольны трымаць у руках зброю, калі прымаў прысягу на вернасць Украіне, дык чаму ты не ў шэрагах украінскага войска? І чаму Беларусь павінна прымаць такіх людзей, як уцякачоў? Гэта ж здрадніцтва і дэзерцірства. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Якую вы пачуеце прыкладна праз 5 хвілінаў. Колькасць ахвяраў небяспечнай і пакуль невылечнай ліхаманкі Эбола дасягнула амаль 3,5 тысяч чалавек. Усясветная арганізацыя аховы здароўя заявіла пра непазбежнасць распаўсюду ліхаманкі Эбола ў Еўропе. Пра гэта сведчыць заява еўрапейскага рэгіянальнага дырэктара Усясветнай арганізацыі аховы здароўя Жужаны Якаб. Ці пагражае небяспечны вірус Беларусі? Што робіць у краіне, каб засцерагчыся? Адказы на гэтае пытанне шукала разам з лекарамі-інфекцыяністамі Інна Студзінская. Паводле заявы рэгіянальнага дырэктара Усясветнай арганізацыі аховы здароўя Жужаны Якаб, у дадзены момант рызыка заражэння вірусам Эбола для еўрапейцаў мінімальная. Самае галоўнае, на наш погляд, тое, што рызыка для Еўропы ўсё яшчэ нізкая, і тое, што заходняя частка еўрапейскага рэгіёну адна з найбольш падрыхтаваных у свеце для адказу на вірусныя гемарагічныя ліхаманкі, уключна з ліхаманкай Эбола, адзначыла яна. Ці ёсць небяспека, што ліхаманка дабярэцца да Беларусі? Асістэнт катедры інфекцыйных захворванняў Беларускай медычнай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, лекар-інфекцыяніст з 40-гадовым стажам Мікалай Шалоў супакойвае. Баіце, што да Беларусі дабярэцца? Я надеюсь, што яна да нас такі не далетіт. Ну, а если прыгадзіт система, што делаць, в общем-то, отработана. Не надо пугацца, нет оснований для паніки. Это называется страх, а глаза велики, не надо преувеличивать эти страхи. Министерство аховы здоровья здароўя запэўнівае, што папераджальныя захады робяцца яшчэ з сакавіка. У нацыянальным аэрапорце Менск усталяваныя адмысловыя прылады вымераць тэмпературу на адлегласці, кшталту цеплавізараў. Цень чалавека з нармальнай тэмпературай чорнага колеру з павышанай чырвонага. Усе студэнты, якія прыязджаюць на вучобу з афрыканскага кантыненту, праходзяць пільны медычны агляд. Пакуль не было ніякіх падазрэнняў на прыкметы небяспечнага захворвання. І хоць вакцыны ад лихаманкі Эбола яшчэ ў свеце няма, антыбіётыкі ў дадзеным выпадку не спрацоўваюць, Беларусь узброеная даступнымі лекамі не горы за іншыя краіны, сцвярджае лекар-інфекцыяніст Мікалай Шаўлоў. Ну, приедет к нам, уж такой больной, мы будем лечить, изолировать, делать все, что надо. По крайней мере, оснований нам, инфекционисту, что-то бояться, я не вижу никаких абсолютно. Первый важный момент – это изоляция, это все отработано. А помощь пациенту, который, не дай бог, будет жертвой, в принципе, весь арсенал лекарственных средств, который доступен в мире, он доступен у нас. Мы в этом плане обеспечены. Доцент Белорусской медичной академии последдипломной адукации, лекар-инфекционист Микола Галабародько патлумачу, что это за инфекция – лихоманка Эбола. Лихоманка Эбола – группа инфекций, зовется вирусные геморрагичные лихорадки. Их довольно шмат по свете. Некоторые такие совсем легкие, скажем, есть такая геморрагичная лихорадка с нырковым синдромом, и она сустракается в Беларуси. Але частка этих геморрагичных лихорадок, они вельми небеспечные. Беларусь в плане вирусологии, в уголе микробиологии – довольно просунутая краина, и зараз, и была ранее. Еще при Советском Союзе у нас в лабораториях Института микробиологии заховывались как раз таки вирусы этих небеспечных геморрагичных лихоманок. И это было, бодай, одинное место в Союзе, где працавали с этими вирусами. Некий досвид есть. Одинное, что это досвид не тычется терапии и никаких выников этой терапии. На сегодня колькость ахвяров лихоманки Эбола больше за 3000 человек. Янна Стельмашук-Троц – маладая акторка, якая 3 гады таму закончыла тэатральную акадэмію ў Беластоку і якой захацелася навучыць беларусаў Падляшша любіць тэатральнае мастацтва. Ды не проста любіць тэатр, але яшчэ і тэатр на сваёй роднай мове. Чаму ёй прыйшла ў галаву такая ідэя? Ці ўдалося нешта зрабіць дзеля яе ажыццяўлення? Ян Максимюк запросіць у кафе «Европа» праз чвэрць гадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія і Беларусь дамовіліся пра механізм кампенсацыі страт Беларусі ад падаткавага манеўру ў нафтавай галіне Расіі. Эксперты зазначаюць, што ў Расіі няма іншых рэсурсаў для інтэграцыі, акрамя субсідыяў партнерам. Стварэнне Еўразійскага саюзу выклікае ў Казахстана асцярогу за свой суверэнітэт. Нягледзячы на дэвальвацыю расійскага рубля, цэны на расійскія тавары ў Беларусі пакуль не змяніліся, але беларусы стараюцца пазбаўляцца ад гэтай валюты. У Менску адбыўся круглы стол, прысвечаны тыдню супраць смяротнага пакарання ў Беларусі.